اگر یہاں میری اپنی بیوی نہ مانے تو میں کیا کہوں؟ کہ میں پاکستان توڑا ہے کہ میں ڈنڈا اٹھاؤں؟ آج میں ایک اسٹور میں گیا تھا تو وہاں پہ ایک وہ لکڑی کا وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں وہ نہیں نہیں دستہ نہیں, وہ لکڑی کا وہ ہیمر سا تھا وہ گوشت کوٹنے کے لیے ہوتا ہے وہ کیا, تو میں نے وہ اٹھا دیا تو وہ عربی ہے, وہ آدمی عربی لبنانی ہے, تو میں نے کہہ دیا کہ لماذا استعمل هذا, یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا هذا يستعمل حينما يكون في يد المرأة ويضرب زوجها. میں نے کہا کہ یہ کچن میں خاتون کے ہاتھ میں ہو صحیح, اور اس کو غصہ آ جائے تو شوہر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا نو, یہ شوہر کے ہاتھ میں ہو. سو اس نے کہا دیٹ از بیک ہوم ان پاکستان اینڈ لبنان ناٹ ہیئر. آصف صاحب اہلا سہلا, خیر تو ہے؟ زوجہ کا مطلب تو بیوی ہوتا ہے, شوہر کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا فاضل صاحب سبق سے پہلے آباد سبق کے دوران ابھی خیر آپ بھی ذرا مزہ لے لیں. تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها سورة, یہ سورة تا کے اوپر, سورة تا کے اوپر یہ دو پیش ہیں, تنوین کہتے ہیں اسے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ عربی لغت میں تنوین کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ جسے کہتے ہیں رجل, بہت بڑا آدمی ہے رجل, یہ ان کا معنی ہے بڑا, صحیح. تو سورة بہت بڑی سورت ہے, اللہ کریم کہتے ہیں. قرآن کی ساری سورتیں بڑی ہیں کہ اللہ کا کلام ہو, خصوصیت سے اللہ نے کہہ دیا بہت بڑی سورت ہے. سورت یہ بہت عظیم سورت ہے, انزلناها ہم نے نازل کر دیا ہے. تو اس سے پہلی والی سورت کس, اور اس سے بعد جو آنے والی ہیں وہ کس نے نازل کی ہیں؟ یہ اہتمام کے لیے ذکر, تاکہ اس سورت کا امپورٹنس لوگوں کو معلوم ہو. تبھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور, اپنے خواتین کو سورہ نور پڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لا بنا دیا تھا کہ خواتین کو فائنانشیل ایڈ تب ملے گا جب وہ سورہ نور کو سمجھیں, صحیح. تو میرے خیال میں ہم نے بھی یہاں اپنی کمیونٹی میں کچھ اس قسم کی کوئی شرط لگانی ہے, کیونکہ سورہ نور اور سورہ احزاب اور سورہ بقرہ اور سورہ طلاق اور سورہ نساء, پانچ سورت خواتین کو آ جائیں بس ساری بیماریاں ختم, لیکن مردوں کو بھی آ جائے ایسا ایسا نہ ہو کہ اونٹ دوسرے کمرے میں بیٹھے. سورۃ انزلناها یہ عظیم الشان سورت انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے, وفرضناها اور فرض بنا دیا ہے اس کا, فرض بنا دیا ہے اس کا سیکھنا مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. اب باقی قرآن سیکھنا وہ عام امت کے لیے فرض نہیں ہے, باقی قرآن سیکھنا ساری امت قرآن سیکھتا ہے. اب ہماری ویلی میں کتنے مسلمان ہیں؟ 5000 کتنے ہوں گے ویلی میں؟ ہاں مور دین 10,000, لیکن ہم یہاں بیٹھے کتنے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سیکھنا سارے مسلمانوں پر فرض نہیں, صحیح. ان کو صرف احکام کا پتہ لگ جانا ضروری ہے, وہ جمعہ میں آ جاتے ہیں کچھ حکم ان کے پہلے پڑ جاتا ہے, صحیح. عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم سنا دیتے ہیں کہ یہ ہے شریعت کا حکم. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ سورت تو پڑھنا میں نے لازم کر دیا ہے پوری امت پر. وفرضناها اور فرض کر دیا ہے ہم نے سورت کے سیکھنے کو. وانزلنا فیہا آیات البینات اور نازل کر دیا ہے ہم نے اس سورت کے اندر آیات البینات کلیئر کٹ احکام. آیات البینات کلیئر کٹ احکام کہ اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں, صحیح, اور کوئی تعویل ماویل نہیں کی جاتی. جب اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ کلیئر کٹ احکام ہے, آپ کون سی تعبیر کریں؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت مکس گیدرنگ ہو, صحیح, تھوڑی بہت دوستی بھی ڈیولپ ہو جائے تاکہ شادیاں ہو جائیں, صحیح, اور کچھ آپ کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا بہت حق بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون تاکہ آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سورت سیکھ لو ادر وائز آپ لوگ دیوانے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تو پہلا حکم الزانیت و زناکار عورت, والزانی اور زناکار مرد, فجلدو کل واحد منہما مئت جلدا, آپ مارو ہر ایک کو مئت جلدا درے. لیکن کوڑا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ضیاء الحق صاحب کا کوڑا مراد نہیں, وہ تو بیڑا غرق کر دیتا ہے, وہ تو دس بھی آدمی کو لگ جائے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو اسی کی جاتی, وہ تو بہت بڑا ظلم تھا. ہاں ٹک ٹکی بندوا دے, نہیں وہ جو چیز ہے وہ تو بالکل پھٹ نکالتا ہے, صحیح. وہ جو بانس ہوتا ہے بانس, اور وہ بانس جو اس طرح ہوتا ہے, صحیح, اور اسے رات اس میں تیل میں بگو دیتے ہیں, رات اور صبح اس طرح کر دیتے ہیں, وہ اس طرح شوں آواز کا سبحان اللہ. باٹا کا چپل لگا لگا. تو درہ کیا چیز ہوتا ہے شریعت میں؟ وہ ایک موٹا چمڑا ہوتا ہے ڈبل, اور اس کی چوڑائی ہاتھ جیسی ہوتی ہے, اتنا چوڑا ہوتا ہے, اور اس کی لمبائی ایک شرعی گز. شرعی گز یہ ہے, مجھے دیکھیے, یہ ڈیڑھ فٹ ہوگا. کتنا ہوگا؟ ڈیڑھ فٹ. تو سارے کا سارا اتنی, اور اس کے مارنے کا انداز بھی, پیٹ پر مارنا, کہاں پہ؟ پیٹ پر یا بٹ پر, اپنے پیٹ پر, چہرے پر, سر پر, اس پر مارنا نہیں ہے, متفرقن ادھر, کیونکہ ایک جگہ اگر آپ مارتے رہیں ایک جگہ وہ تو سن ہو جائے گا صحیح, اور پھر وہاں تو وہ بلڈ کٹ ہو جائے گا, اور وہاں تو میرے خیال میں کرانک بیماری پیدا ہو جائے گی. تو متفرق انداز سے اس طرح, اور جب مارتا رہے گا ہم بس, یعنی اس نے اپنے کندھے سے اوپر نہیں لے جانا, کیونکہ مقصد تو یہ کہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ مسئلہ ہوگا اگر آپ نے کر دیا. ایسا تو نہیں کہ آدمی کو مروا دیں. بزن میں آ گئی, بزن میں آ گئی. اب یہاں پہ سو دروں کا ذکر ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں آپ لکھیں, ایک ہے قصاص اور پانچ ہیں حدود. پانچ ہیں حدود. حدود کا معنی ہے فکسڈ پنشمنٹ. اس کے علاوہ جو ہے اسے کہتے ہیں تعزیرات. ان پانچ کے علاوہ جو کچھ سزائیں ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات. اور تعزیرات دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی کورٹ آر دی گورنمنٹ کنسرنڈ, صحیح. لیکن یہ چیزیں ہیں, یہ انچینجبل ہیں. یہ پانچ جو حدود ہیں, آپ اگر بات کرتے ہیں تو بات کریں, یہ پانچ یہ حدود ہیں اور یہ فکسڈ ہیں, اور ان میں کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتا. جبکہ تعزیر کا مسئلہ دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان مسلم گورنمنٹ, صحیح. اینڈ سم ٹائم دیٹ ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف دا قاضی, کہ جج ہو از سٹنگ دیئر ان دا کورٹ وٹ ہی ڈیسائڈز ان دس ریگارڈ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسے کہتے ہیں تعزیرات. کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات. تو پانچ حدود, ایک حد زنا, دوسرا حد سرقہ چوری کا, تیسرا حد الحرابہ یا قطع الطریق رابری, رابری یا ڈکائٹی, چوتھا حد قذف جو کسی کو بلیم کرے, اور پانچواں حد شرب خمر, ہاں شراب پینے. تو یہ پانچ ہیں حدود, یہ پانچ ہیں. چوتھی حد قذف, چوتھی حد قذف, حد قذف قاف زال فا. اب زنا کو شریعت نے حرام کیوں قرار دیا؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زنا انسانی فطرت کے خلاف ہے, کیونکہ فطری طور پر انسان حیادار ہے, اللہ نے اس کی فطرت میں حیا رکھی ہوئی ہے. تبھی تو حضرت آدم اور حضرت حوا ان کے جو کپڑے نکل گئے اور گارڈن میں, تو وہ دونوں کیلے کے درخت کے اوٹ میں اور وہ پتروں سے اپنے کو ڈانپتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت نے آواز دے دی. کس نے آواز دے دی؟ فطرت نے. اور اس لیے تو وارننگ دی جاتی ہے, میں آپ کو کپڑے اتاروں گا, صحیح. تو آدمی اسے چیلنج محسوس کرتا ہے, صحیح. اب انہوں نے اپنے کپڑے خود اتارے, لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کے کپڑے اتاروں گا, اٹس اگینسٹ اللہ. وہ خود اتارتے رہتے ہیں, ہر وقت اتارے ہوتے ہیں, صحیح. لہذا مرد اور عورت کا تعلق یہ عہد و وفا پر استوار ہونا چاہیے. عہد مین کنٹریکٹ, اور وفا لائلٹی, کمٹمنٹ. وفاداری بشرط استواری شرط ایمان, وفاداری بشرط استواری شرط ایمان. علامہ نے کہہ دیا کہ وفاداری بشرط استواری شرط ایمان ہے. کبھی آدمی وفادار نہیں رہتا ہے, لیکن وہ وفاداری اس کا استوار نہیں رہتا, چینج کر دیتا ہے وفاداری کو, چینج آف لائلٹی جس پاکستان میں عام ہے, شرط ایمان ہے. اور اس عہد کو معاشرتی اپروول نصیب. ایسا نہیں کہ بس مرد و زن آپس میں مل جائیں چلتے ہیں وفادار رہیں گے, نو, معاشرتی توثیق لازم ہے. تبھی تو شریعت نے گواہوں کی ضرورت محسوس کی. یہ ہے معاشرتی توثیق. آپ لکھیں کہ معاشرتی توثیق لازم ہے. اگر معاشرے کی توثیق نہ ہو پھر وہ حرام ہے. گواہ نہ ہو دو تو پھر چاہے وہ فار ایور کمیٹڈ رہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ان کی کمٹمنٹ ہی گناہ ہے. اس سے فائدے یہ مرتب ہوتے ہیں کہ تمدن باقی رہتا ہے. کیا باقی رہتا ہے؟ تمدن باقی رہتا ہے, سویلائزیشن. دوسرا فیملی بنتی رہتی ہے, وچ از دی فرسٹ ایور یونٹ آف سوسائٹی. ان کی فیملی کیوں نہیں بنتی؟ کیوں نہیں بنتی؟ کمٹمنٹ ہی نہیں. پالے ہوئے ہاں ہاں. تمدن جب خراب ہو جاتا ہے تو زنا رواج پا لیتی ہے. قانون میں دو قسم کے زنا ہیں, ایک کو کہتے ہیں فارنیکیشن, فارنیکیشن FORNICATION, اور دوسرے کو کہتے ہیں ایڈلٹری. ایک کو کہتے ہیں فارنیکیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں ایڈلٹری. فارنیکیشن آزاد عورت کے ساتھ زنا ہے, کسی کے نکاح میں نہیں ہے, اور ایڈلٹری شادی شدہ کے ساتھ. پہلے والے اسی کی سزا مختلف ہے دوسرے والے سے. اب یہ دوسرے والا زیادہ شدید کیوں؟ ایک تو یہ کہ پہلے والے میں وہ خاتون شاید شاید کوئی حیلے استعمال کرے کہ بچہ پیدا نہ ہو, کہ بچہ پیدا نہ ہو, کنواری لڑکی ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو, اور مرد بھی کوئی حیلہ بنائے کہ بچہ پیدا نہ ہو, مصیبت پڑ جائے گی. لیکن دوسرے والے میں تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا تو شیڈو ہے, اس کے گلے ڈالنا ہے, صحیح کام کوئی اور چلائے گا اور گلے ڈالے گا اپنی میاں کی. تو ایک تو یہ کہ اپنے میاں کے نسب کو خلط ملط کر دیا, کسی غیر کو اس کے خاندان میں داخل کر دیا, بات ذہن میں آ رہی, اور اس کے ذمہ پرائی مصیبت ڈال دی. ایکچولی ہی از ناٹ اے سن اور ڈاٹر. اور ابتدائے آفرینش سے زنا کو قابل سزا جرم سمجھا گیا ہے. کسی بھی معاشرے میں زنا کبھی ایسا نہیں رہا کہ بس بھائی کرو جو کچھ کرنا چاہیے. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا, آپ یعنی یہ لوگ زنا اس کو کہتے ہیں کہ عورت کی مرضی نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ کر دیں. ہر ایک قوم کی اپنی, ہر ایک قوم کی اپنی ڈیفینیشن ہے زنا کے لیے, صحیح. آپ اپنی شریعت کو تو ان پر اپلائی نہ کریں, ہر ایک قوم کی اپنی ڈیفینیشن ہے. تو اسی ڈیفینیشن کے حوالے سے وہ زنا کو جرم تصور کرتے ہیں, کیونکہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. نہیں اس کو گناہ نہ سمجھے, یا سمجھے یا نہ سمجھے, آپ بغیر خاتون کے مرضی کے تو اس کو ٹچ کر دیں, پھر کیا حشر ہوگا؟ یا تو پھر چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شی واز ناٹ کنسنٹڈ. تو اٹ مینس کہ ان کے نزدیک زنا کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بغیر مرضی کے کسی خاتون پہ ہاتھ ڈالنا, صحیح. اب پتہ لگ گیا کہ زنا ان کے نزدیک بھی جرم ہے. جو دوسری چیز ہے رضا, یہ تو یہ لوگ کانٹریکٹ کہ وہ تو باہمی, اب ان کے ہاں شاہدوں کی ضرورت نہیں, یہ کسی خاص الفاظ کی ضرورت نہیں, فلاں فلاں, یہ تو ان کا اپنا اللہ ہے. ریچوری صاحب کو یہ بڑی باریکیاں معلوم ہے اس چیز میں. مصر میں لوگ, پرانے زمانے میں مصر میں لوگ مرد زناکار کو لاٹھیوں سے پیٹتے اور عورت کی ناک کاٹ دیتے, ان کے ہاں سزا یہ تھی مصریوں کے ہاں. ایران, بابل اور اشوری تہذیب بھی تقریباً مصری تہذیب کو اپنا چکی تھی, وہ بھی. ہاں ہندوؤں کے ہاں پرانے زمانے میں زناکار عورت کو کتوں سے پڑواتے, کتے اس کو چیر پاڑ کر دیتے, ٹرین کتے ہوتے تو وہ زناکار عورت کو چیر پاڑ کروا دیتے, اور مرد کو لوہے کا ایک پلنگ بنا کر اسی پر لٹا دیتے اور اسے ہیٹ دیتے, صحیح, اسے اس انداز سے مروا دیتے. یونان والے شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے مرد کا خون اسی خاتون کے شوہر کے حق میں دے رہے کہ یہ ہے آپ کا آدمی. عورت کو تبیڑا گڑ کروا دیتے, مرد کو دے دیتے خاتون, مرد کے حوالے. اب یہ اس پر ڈیپینڈ تھا کہ اسے قطر کرنا چاہتا ہے یا اسے کوئی مال طلب کرتا ہے کہ اتنا دے دو تو پھر جان چھوٹ جائے گی. قسطنطنیہ, قسطنطین یہ ایک قوم تھی, انہی کے ہاں دونوں کو قتل کیا جاتا, یہودیوں کے ہاں سنسار کیا جاتا تھا, یہودیوں کے ہاں, کیونکہ وہ تورات کا حکم تھا. لیکن بعد میں یہود نے اسی میں تبدیلی کروا دی, اسلام نے آتے ہی اس کو گناہ قرار دیا, لیکن سن 3 ہجری میں اس کو سماجی جرم بھی قرار دیا. 3 ہجری میں سماجی جرم قرار دیا کہ خاندان والے ہی دونوں کو سزا دے دیں. سماجی جرم ان سینس کہ ڈیپینڈ اپان سماج, وٹ ٹائپ آف سزا دے وانٹ ٹو گیو. آیت نمبر سورہ نساء نکالیں, آیت نمبر 15 ہوگا میرے, 78 آیت نمبر 15. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, وہ خواتین یاتین الفاحشۃ جو زنا کا ارتکاب کریں, جو زنا کا ارتکاب کریں, من نسائکم آپ کے بیویوں میں سے, فاستشهدوا علینا اربعۃ منکم ان پر گواہ بنا دے 4 لوگوں کو, فائن شہیدو اگر انہوں نے گواہی دی, فام سکون فی البیوت تو انہیں بند رکھیں گھروں کے اندر, خواتین کو جیل میں رکھیں گھروں کے اندر, ہاؤس اریسٹ, ہاؤس اریسٹ رکھیں انہیں, ان کا چلنا پھرنا محدود کر دیں, حتی یتوفاہن الموت, اور یہ ہاؤس اریسٹ کب تک؟ موت تک, حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا, انہیں رکھے وہاں مرنے تک, تاکہ وہ مریں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی قانون نازل فرمائے, اور یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی قانون نازل فرمائے. تو آپ لوگوں کو اس طرح بند رکھتے, مرد کو قتل کر دیتے, صحیح. تو جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہو گئی, آیت نمبر 2, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہنے لگے کہ خذو عنی خذو عنی, لے لو, وہ حکم نازل ہو گئی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یجعل اللہ لہن سبیلا, خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا, اللہ نے ان کے لیے قانون نازل فرما کیا. البکر بالبکر جلد مئت و تغریب حامل, کمارا آدمی جنا کرے یا کماری لڑکی تو 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جائے, 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جائے. والسیب بالسیب جلد مئت والرجم, شدہ مرد یہ خباست کرے یا شادی شدہ ہو تو 100 درے لگائیں اور پھر سنسار کر دیں, 100 درے لگائیں اور پھر سنسار کر دیں, پتھر مار کر مروانا, سٹون ٹو ڈیتھ. سنگ کا معنی ہے پتھر. وہ ایسا نہیں, وہ کہتی ہے جو زمین میں گاڑ دیتے ہیں اس کو آدھا اور پھر آدھا اوپر رہتا ہے, اور وہ تو خاتون کا حکم ہوتا ہے, تو بعد میں کہہ دیں گے آپ اگر انتظار کریں تو یہ سارے مسئلے آ جائیں گے اپنے جگہ پر. سنسار سٹون ٹو ڈیتھ, بس ابھی ذہن میں آ گئی کہ اس کو اتنے پتھر مارے, مرد ہو یا عورت, کہ وہ مر جائے. جمرات تو سٹون ٹو ڈیتھ, صحیح. اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک اختلاف پڑ گیا اس حدیث کی وجہ سے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنوارے کو 100 کوڑے لگائے اور جلاوطن کروا دیں, کیا کروا دیں, جلاوطن, اور شادی شدہ کو 100 درے لگائیں اور پھر بعد میں سٹون ٹو ڈیتھ کروا دیں. بس میں آ گئی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنوارے کی یہ جلاوطنی, اٹ از ناٹ پارٹ آف حد, دیٹ از ناٹ پارٹ آف پنشمنٹ, دیٹ واز ناٹ پارٹ آف پنشمنٹ, یہ ہے ڈپلومیٹک پروسیس. یہ کیا حکم, کون سا حکم تھا ڈپلومیٹک, کہ اگر اس کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے تو اصلاح کروانا مقصود ہے. کیا کروانا مقصود ہے, اصلاح کروانا. اور سو از دی کیس دیئر آف 100 درے ٹو شادی شدہ, شادی شدہ کو یہ 100 درے سنسار اور سٹون ٹو ڈیتھ سے پہلے, یہ بھی ڈپلومیٹک پروسیس تھا کہ لوگوں کو عبرت نصیب ہو, لوگوں کو عبرت نصیب ہو. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے والے حکم میں تو یہ 100 درے ڈراپ کر دیتے, 100 درے سنسار والے کیس میں ڈراپ کر دیتے کہ بس بھائی سنسار ہے, مروا دو, کیا 100 درے نہ لگاؤ, یہ ڈپلومیٹک ہو. تو حضور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں دو قسم کے اصول اپلائی نہیں ہوتے, ایک حدیث میں دو قسم کے زنا ہیں, دو حکم ہے ڈفرینٹ. ایک میں آپ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جلاوطنی دیٹ از پارٹ آف حد مسٹ بی دیئر, مسٹ بی دیئر, اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں کہ 100 درے شوڈ بی اور شوڈ ناٹ بی, دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف حد, صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں پرنسپل ول بی ون اینڈ سیم, یا تو وہاں بھی دونوں چیزیں لیں تو یہ پھر آپ نے ٹھیک کیا, اگر یہاں پہ دونوں نہیں لیتے تو یہاں کیوں لے لیا, اگر وہاں کہتے ہیں کہ دیٹ از ڈپلومیٹک پروسیس, سو دس از آلسو ڈپلومیٹک پروسیس, اور دیٹ از خلفاء نے یہی کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپروچ, چوری صاحب ایک بار پھر آپ اسے کہہ دیں رحمہ اللہ, صحیح. تو اب یہ سورہ نور والا حکم تو بظاہر عام ہے کہ زناکار کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو, فجلدو کل واحد منہما مئت جلد, کہ 100 درے لگائیں, حالانکہ شادی شدہ کا حکم علیحدہ ہے. تو وہ کہاں, ایک تو ایک وہ حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نازلے کے بعد فوراً کہہ دیا, اس کو ایکسپلین کر دیا کہ البکر بالبکر جلد مئت و تغریب حامل, 100 درے اور 1 سال کی جلاوطنی, والسیب بالسیب شادی شدہ جلد مئت و رجم, 100 درے اور پھر سٹون ٹو ڈیتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایکسپلین کیا کہ یہ آیت جنرلی اپلیکیبل نہیں ٹو ایوری زانی اینڈ ایوری زناکار, this is only for unmarried person, this is only for unmarried person, or as far as married is concerned, surah nisa ayat number nahi surah insani, surah insani, ha pehle ye bata dete hain ke huzur ka amal aur khulafa-e rashideen ka amal is silsile mein kiya tha, to wo ye tha ke gair shadi shuda zinakar ko durre lagate aur shadi shuda ko stone to death karwate. ab سٹون ٹو ڈیتھ والا حد کس کو اپلائی ہوگا, تو اس کے لیے شرائط ہے شریعت میں. ایک, عقل, اگر مجنون نے یہ کام کیا, کام تو مجنون بھی کر سکتے ہیں, حیوانات کر سکتے ہیں, مجنون نہیں کر سکتے, اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صحیح, بلکہ وہ زیادہ تکڑا رہتا ہے, زیادہ ایکٹیو. تو ایک عقل شرط, دوسرا بلوغ شرط. اگر نابالغ نے یہ کام کر دیا اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. تیسری شادی شرط, کہ عورت یا مرد شادی شدہ ہو. اور چوتھی اسلام شرط ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, کہ یہ سزا مسلمان کو دے دی جائے گی. صحیح, غیر مسلم کے لیے جنرلی اپلیکیبل نہیں اسلامک اسٹیٹ میں, دیٹ از ڈیپینڈ اپان کورٹ اینڈ دا گورنمنٹ کنسرن. صحیح, گورنمنٹ ان کے لیے اسپیشلی مینشن کریں گے ویدر وی ول اسٹون دیم ٹو ڈیتھ اور وی ول پٹ دیم آن الیکٹرک چیئر اور سمتھنگ لائک دیٹ, دیٹ از اپ ٹو دا گورنمنٹ. ذہن میں آ گئی. اور امام شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں اور قاضی ابو یوسف کہ اسلام شرط نہیں اس سزا کے لیے. اسلامی ریاست کے اندر یہ عمل مسلمان نے کیا یا غیر مسلم نے کیا اور تے شادی شدہ تو دے وڈ بی سٹون ٹو ڈیتھ. بات ذہن میں آ گئی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شیخ عبد الرحمن الدارقطنی کی ایک حدیث روایت میں لے آتے ہیں. امام دارقطنی رحمہ اللہ محدث ہے امام بخاری کی طرف, اسی نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے سنن دارقطنی. دارقطن اسی کا شہر تھا جہاں پہ یہ کپاس زیادہ ہوتا تھا. دارقطن کا معنی کپاس والا شہر, دارقطن کا معنی کپاس والا شہر, فیصل آباد, وہاں کپاس زیادہ ہوتا. فیصل صاحب کہاں؟ سائی وال میں. تو سائی والی کے دے دارقطن سائی والی. ماشاء اللہ, یہ ہمارے میٹھے چودھری صاحب. تو امام دارقطنی نے حدیث نقل کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشرک باللہ فلیس بمحسن, کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اس تعریف کا محسن نہیں جس طرح مسلمان محسن ہے. سواد کے ساتھ محسن مینز وہ شادی شدہ مسلمان, وہ شادی شدہ مسلمان جو زنا کا ارتکاب. صحیح, تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ محسن اس کو اپلائی نہیں کیا تو اٹ مینز اس کو وہ سزا اپلائی نہیں کرنا چاہتے تھے, تو اس کو وہ سزا اپلائی نہیں ہوگی اس طرح ڈائریکٹلی. صحیح, یہ گورنمنٹ پر ڈیپینڈ ہے. دے شوڈ مینشن اور دے مسٹ مینشن ان دا لا وٹ دیٹ ایوری ون ہو ہیز کمیٹڈ ایڈلٹری, ہو ہیز کمیٹڈ ایڈلٹری ہی وڈ بی اسٹون ٹو ڈیتھ پرووائڈیڈ اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ سو اینڈ سو آن. تو جب انہوں نے سٹیزن کہہ دیا اس مین کہ انہوں نے انکلوڈ کر دیا. صحیح, اگر انہوں نے کہا پرووائڈیڈ اے مسلم تو نیچے آپ کو وہاں آرٹیکل نمبر سو اینڈ سو اے مل جائے گا, آرٹیکل نمبر سو اینڈ سو یا آرٹیکل نمبر سو اینڈ سو بی وہ مل جائے گا. ایز فار ایز نان مسلم, صحیح, دے وڈ بی ہینڈ اور دے وڈ بی پٹ آن الیکٹرک چیئر سمتھنگ لائک دیٹ ایز دے تھنک فٹ. پاکستان میں کیا ہے؟ یہی ہے نا, اسٹون ٹو ڈیتھ, لیکن اپلائی نہیں ہوتا نا قانون میں, کتاب میں لکھا گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں رجم کیا. رجم اس کو کہتے ہیں اسٹون ٹو ڈیتھ. اپنی زندگی میں کئی سارے کیسوں میں رجم کیا. لیکن اب زنا دو قسم کے ہوتے ہیں اس کیس میں بھی یا پہلے والے کیس میں بھی. ایک کو کہتے ہیں زنا بالرضا اور ایک کو کہتے ہیں زنا بالجبر. ایک کو کہتے ہیں بائی فورس زنا اور دوسرے کہتے ہیں زنا بالرضا وتھ فری کنسینٹ. اب اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی یعنی بائی فورس اس سے زنا کروایا گیا تو کیا اس عورت کو بھی سزا ملے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو اس کو تو سٹون ٹو ڈیتھ کروا دیا اور عورت کے ساتھ بجبر زنا کیا گیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑا, کچھ نہیں کہا. ایک جانب تو اس کی عزت لوٹی گئی اور دوسری جانب اس کو سزا ملے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. اب عورت کے حوالے سے تو زنا بالجبر کا تصور ہے کہ اس سے بزور زنا کی جا سکتی ہے, لیکن کیا مرد کے حوالے سے بھی کوئی زنا بالجبر کا تصور ہے کہ بھائی مرد کے ساتھ جبرن زنا کروایا گیا؟ تو امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ دونوں فرماتے ہیں ہاں مرد میں بھی یہ متصور ہے. امام زفر رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں مرد میں جبر مبر نہیں ہوتا, مرد جب زنا کرتا ہے مردی سے کرتا ہے. صحیح, اگر اس کی نارضامندی تھی تو اس کے آلے میں عزو تناسل میں پھر انتشار پیدا نہیں ہوتا. صحیح, وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے لیے لوگوں کو وہ کہنے پڑتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح, تمام زفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد پر جبر نہیں ہوتا, مرد رضا سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, فرام دا ویری بگننگ ہی واز ان فورس, بٹ وین ہی وینٹ دیئر دین ہی واز ٹوٹلی اوکے, ہی کڈ ناٹ کنٹرول ہمسیلف اینڈ ہی ڈیڈ وٹ ہی ڈیڈ. امام زفر کا مطلب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, اگر جبر عام آدمی کی طرف سے ہو دیٹ از ناٹ جبر, البتہ اگر حاکم کی طرف سے ہو دیٹ از جبر. صحیح, تو عام آدمی کی طرف سے وائی یو آر اے پرسن لائک می, وائی یو آر فورسنگ می ٹو کمٹ زنا, صحیح, ادھر آئی ول کل یو آر آئی ول کل مائی سیلف بائی یور ہینڈ, انڈرسٹینڈ, بس ذہن میں آ گئی. لیکن اگر حاکم کی طرف سے, حاکم ہیز آل دا پاور ٹو پٹ یو ان ٹربل لینڈ ٹو ڈو سو اینڈ سو اینڈ سو, لہٰذا اگر حاکم نے کسی سے بالجبر زنا کروایا کسی مرد سے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے سزا نہیں دی جائے گی, کیونکہ حاکم سے ہی جو کچھ بھی ہو, حاکم عورت نہ ہو, حاکم مرد ہو لیکن کسی عورت سے آپ کو زنا کروانا چاہتا ہے, صحیح. ہاں, اب کسی کا غلام, عبد, سلیو, اگر وہ زنا کرے, تو امام مالک اور شافعی فرماتے ہیں کہ دی کیس آف دیٹ غلام از ان نو نیڈ آف اینی کورٹ, اس کا مالک اسی کے لیے کورٹ ہے, اس کا جو ماسٹر ہے اسی کے لیے کورٹ ہے, وہ اس پر حد جاری کر دیں. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو, دیز آر افیئر ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ, ہر انڈیویجل کو قانون ہاتھ میں لینے نہ دیا جائے, صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی مسٹ بی ٹیکن ٹو کورٹ, اس کا مالک اسے کچھ نہیں کہہ سکتا, دو ہی از اے سلیو بٹ ہی از اے سٹیزن ایٹ دا سیم ٹائم آف دا کنسرن اسٹیٹ, سو ہی وڈ بی ٹیکن ٹو اٹینڈ اے کورٹ آف لا, کیس نے یہ ارتکاب کر دیا, صحیح. اب ذرا اس کے مقدمات میں جاتے ہیں کہ اگر آدمی کسی کو زنا کرتے دیکھے تو فوراً پروپگیٹ کر دے, نہیں, شریعت اسلامیہ میں ایک تو ستر کا حکم ہے, پردہ پوشی کا, کس چیز کا؟ پردہ پوشی کا حکم, اور دوسرا حکم یہ کہ ادرا الحدود ما استطعتم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو یہ پنشمنٹ کو دبائے رکھیں, پنشمنٹ, کیونکہ اسلام اس میں ایگر نہیں کہ لوگوں کو بس مار کٹائی سے بھرپور شاکار, صحیح. اور ہم جب ایون مولوی حضرات ان سے پوچھ رہے اگر اسلام آ جائے تو پھر کیا ہوگا, تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور زناکار کو سنسار کیا جائے گا اور فلاں کو فلاں کیا جائے گا, کہ خدا عمدہ کوئی خیر کا کام بھی ہے اس شریعت میں, صرف مار کٹائی سے بھرپور شاکار, صحیح. تو لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں لوگ. تو میں نے ایک بار اس کی مثال دے دی, میں نے کہا کہ یہ سزائیں اسلام کی ایسی ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایجوکیشن سسٹم ہیئر ان امریکا بٹ ان پاکستان اینڈ ناٹ آف دس ٹائم بٹ آف اوور ٹائم, اور اب جاوید صاحب اور چودھری صاحب اور فاروق صاحب کا, اور ایون آف اوورس, کہ جب استاد ڈنڈا اٹھا کر اور کبھی آدمی کو مرغا بھی بنا رہے تھے اور بٹ پہ بھی مارتے تھے ڈنڈے سے, ہاں کیا صاحب. اچھا, اب اگر ایک آدمی پاکستان میں اپنے بچے کو اٹھا کر اسکول لے جانا چاہے اور فاروق صاحب اس سے پوچھے کہ بھائی آپ بچے کو کہاں لے جاتے ہیں, اور وہ کہ اسکول میں لے جاتا ہوں تاکہ استاد ذرا ڈنڈے سے اس کی خبر لے, داخل کرواتا ہوں تاکہ استاد ذرا ڈنڈے سے اس کی خبر لے, بھائی دیٹ از ناٹ دی پرپز آف اسکول گوئنگ, پرپز آف اسکول گوئنگ از اونلی ٹو لرن, اس لیے لے جاتا ہوں کہ یہ کچھ پڑھے, صحیح. اب اگر اس پروسیس میں کوئی ڈنڈا چلنے کا مسئلہ آ گیا, دیٹ از ناٹ دی پرپز, پرپز از سم تھنگ, سو از دی کیس آف دیز پنشمنٹ, کہ اسلام کس لیے ہے کہ مخلوق کو خیر دے دے, اسلام کس لیے ہے کہ مخلوق کو خیر دے دے, انہیں پرامن زندگی پرووائڈ کر دیں, ان کے بھوک اور افلاس کا ازالہ کر دے. جہاں تک یہ سزاؤں کی بات ہے یہ پروسیس میں آ جاتی ہے, یہ پروسیس جس طرح وہاں ڈنڈا لگانا وہ پروسیس میں. اب آدمی جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے وہاں پاکستان میں, تو اس لیے کہ اس کا کورٹ مارشل ہو جائے, ہاں, یا اس کو 12 یا 14 اینٹیں پیٹ پر, جسے کہتے ہیں پیٹو باندھنا, کہ پیٹو بندوایا جائے, نہیں بھائی وہ تو پروسیس کی بات ہے, اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر دیٹ ول ہیپن, صحیح. ادروائز تو آرمی میں آپ اس لیے جاتے ہیں آپ کو نوکری مل جائے فار ایگزامپل, یا آپ اس لیے جاتے ہیں بھائی آپ دینی سرحدات کی یا ملکی سرحدات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, دیٹس دا اونلی وے, بازن میں آ گئی. تو سو از دی کیس آف اسلام, کہ اسلام سزاؤں پہ کبھی بھی ایگر نہیں رہا کہ بھائی سزائیں دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی تو وجہ ہے کہ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مسٹ گو ٹو دا کلپریٹ, شک کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے, ہاں, مجرم کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتندر الحدود والقصاص بالشبہات, وتندر الحدود والقصاص, پنشمنٹ اور قصاص دونوں ساقط ہو جاتے ہیں جب ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے, اور میکالے نے, تامس میکالے بدبخت نے وہاں سے وہ چیز نکالی اور اپنی لامے لکھ دی, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ول گو ٹو دا کلپرٹ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کہہ دیا تو وتندر الحدود والقصاص بالشبہات, کہ کیس میں ڈاؤٹ آ جائے تو آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتے, نہ قصاص اور نہ کھوڑے مارنا یا سنسار کرنا یا اسٹون ٹو ڈیتھ کرنا, بات ذہن میں آ رہی ہے. تو شریعت اسلامیہ میں 70 یہ بنیادی حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا شیئا من ھذ القاذورات, زنا کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا جس نے اس گندگی کا ارتکاب کیا, فلیستتر بستر اللہ, وہ اپنے پہ پردہ رکھے. خباثت تو کی ہے, ایک تو یہ گندگی ہے, دوسرا پبلک میں اپنے آپ کو لے آنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلیستتر بستر اللہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فان ابدا لنا صنعته, اگر وہ ہمارے پاس آ گیا, کورٹ میں آ گیا, عبد اللہ نا صنعت وغیرہ اس نے اپنا عمل ہمارے سامنے ظاہر کیا, اقمنا علیہ بکتاب اللہ, پھر تو ہم کتاب اللہ کا حکم جاری کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے جو کورٹ میں آ گیا تو دیر بی نو اینی کمپرومائز, لیکن بیفور کورٹ ہی شوڈ کور ہز سیلف ود دی ستر اینڈ کور اف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ می مے ناٹ ٹیل اینی باڈی دیٹ آئی ہیو ڈن سو اینڈ سو. بات ذہن میں آ گئی. معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک واقعہ آج بیان کریں گے, باقی پھر جو واقعہ حدود کے ہو گئے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاذ ابن مالک صحابی ہیں, امام بخاری نے کئی عنوانات سے یہ حدیث تفصیل نقل کی ہے کہ معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اور شادی شدہ آدمی تھے, تو اس کے ایک دوست حضال ابن نعیم تو اسی کے پاس آئے اور حضال ابن نعیم سے کہہ دیا کہ میں تو زنا کا ارتکاب کر چکا ہوں, کیا کیا جائے. حضال ابن نعیم نے بھی کے طور پر اسے کہہ دیا کہ مجھے تو پتا نہیں, آپ کو جانا چاہیے رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں کیسے جاؤں, حضال ابن نعیم دیا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں. جب وہ لے آیا اور حضور نے پروسیس میں اس سے پوچھ لیا آپ کیوں آیا ہے, دوست میں نے اس سے پوچھ لیا میں نے, تو اس نے مجھے یہ مشورہ دیا آپ کے پاس لے آیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضال پر غصہ ہو گئے کہ ہلاک کر دیا آپ نے, اپنے اس کو ہلاک کر دیا. لولا سترتہ بصوتک, آپ نے اس پر پردہ کیوں نہیں ڈالا, اس نے صرف آپ سے کہہ دیا تھا, آپ اسے کہہ دیتے کہ بھائی بس توبہ کرو استغفار کرتے رہو چلو کسی کو بتائے نا, اللہ سترتا ہو گے سودے, آپ نے اس کو اپنے کپڑے سے کیوں یعنی مین اس پہ پردہ کیوں نہیں ڈالا. تو حضال رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی ریزرویشن تھی, اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جرم ہوگا اگر میں اس کو چھپائے رکھوں, کہ بس بھائی جو کچھ کیا تو کیا. اس نے کہا اس لیے اس خطرے کے پیش نظر تو اٹھا کے لے آئے, اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ جرم نہیں بلکہ ستر کرنا چاہیے میں تو کور کر دیتا, میرا تو دوست ہے. تو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ فطہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیں صاف کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا تو یہ یہاں آ گیا کہ طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کروا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر دیا تو یہ یہاں آ گیا کہ طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر دیا تاکہ یہ آدمی چلا جائے, تو پھر کہہ دیا کہ طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چار بار پورے ہو گئے, کیونکہ زنا کے لیے یا چار شاہد ہونے چاہیے یا چار اقرار, چار شاہد ہونے چاہیے, یعنی یہ بے حیائی کا ایسا کام ہے کہ سارے جرائم وہ دو شاہد پر, کتنے پر, دو شاہدوں پر. اس چیز کا تذکرہ کورٹ میں بڑی خباثت ہے, تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے شاہدوں کی تعداد بھی کتنی رکھ دی, چار, کہ اس کا تذکرہ کرنا اور وہاں پروسیس اور پروسیجر میں آنا یہ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلاتی. صحیح, تو اگر چار شاہد نہ ہو تو جو زنا کر چکا ہے وہ چار بار, سارے جرائم ایک بار اقرار سے ثابت ہوتے ہیں, لیکن زنا تین بار سے بھی ثابت نہیں ہوتا. اگر مختلف سٹنگ میں کورٹ کے سامنے آدمی تین بار اقرار کر دے اس بار انکار کر دے, سو ہی مسٹ بی کوئٹڈ. صحیح, اور باقی مثلا کسی نے چوری کی ہے, کوئی دوسرا جرم کیا ہے اور کورٹ میں ایک بار اقرار کر دیا تو وہ اپنے اقرار کو اب ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ وڈرا نہیں کر سکتے کہ نہیں جی میں نے جھوٹ بولا تھا, بس جو جھوٹ بولا تھا یا جو کچھ بھی بولا تھا اب تو کورٹ میں بول چکے ہیں, اب تو کورٹ میں بول چکے ہیں. صحیح, ایون دو زنا میں اگر حد شروع ہو گیا, سٹون ٹو ڈیتھ شروع ہو گیا اور اس آدمی نے دوڑ لگائی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, اللہ نے فرمایا خدو سبیلہ چھوڑو, وہ چلا جائے. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بات ذہن میں آ رہی؟ تو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انی زنیت یا رسول اللہ, میں نے زنا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا لعلک قبلت او لمست, آپ نے ہگ کیا ہوگا آپ کے دوست کی طرح. صحیح, یا آپ نے کس کیا ہوگا جس طرح ہم یہاں کرتے رہتے ہیں, آپ نے کس کیا ہوگا یا ہگ کیا ہوگا یا اسی کے ساتھ ویسے لیٹے ہوں گے. اس نے کہہ دیا استمتعت بها ما يستمتع الرجل بزوجته, اللہ کے نبی میں نے اس سے وہ نفع لے لیا جو ایک شوہر اپنی منکوہا سے لے لیتا ہے. لیکن یہ پھر بھی, کیونکہ شوہر اپنی منکوہا سے صرف ایک بیڈ پر لیٹ کر بھی فائدہ لے لیتا ہے, انٹرکورس نہیں کرتا, تو پھر بات میں ڈاؤٹ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے ایگزامن کر دیا, اچھا تو پھر اٹ مینس کہ یو ہیو ناٹ کمیٹڈ زنا, آپ نے زنا نہیں کیا, یعنی آپ نے ویسے استمتاع کوئی بوسو کنار اور سب کچھ. صحیح, تو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے واضح لفظ کہہ دیا عربی کا, واضح لفظ عربی کا کہ انی نکتھا و ادخلت فیہا کالفیل کالمیل فی المخلہ. نکتھا کا معنی عربی میں ہوتا ہے چھودنا, اب چھودنے کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہوتا, یہ ایک معنی ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسے ٹیک ٹاک چھود لیا ہے. صحیح, اور ایسا چودا ہے جس طرح وہ سرمدانی ہوتی ہے اسی کے اندر جو سلاخ ڈال دیتے. صحیح, اس نے کلیئر کٹ یہاں سے امام وہ یہ اسپیسیفک لفظ نہ کہے, صحیح. تو اسپیسیفک لفظ معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا ابھی ہی جنون, آپ لوگوں میں کسی کو پتا ہے اس آدمی کو کوئی پاگلپن کا دورہ پڑتا رہتا ہے؟ صحیح. صحابہ نے کہہ دیا لا نعرف, ہمیں تو جی کوئی پتہ نہیں. شاید اگر دو چار صحابہ کہہ دیتے کہ ہاں جی کبھی کبھار اس کو کوئی سائیکو پرابلم ہو جاتا ہے, حضور کہتے چلو نکالو, تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں, ہمارے آگے سامنے تو کبھی اس کو دورہ نہیں پڑا. تو ایک صحابی جو ایکسپرٹ تھے, اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فشمہ ہر شرب خمرا, اس کو ذرا آپ میڈیکلی ٹیسٹ کریں, اس نے شراب تو نہیں پی, یعنی یہ ڈرنک تو نہیں کہ یہ باتیں کر رہا ہے. تو وہ صحابی اٹھ گیا, اس نے کہہ دیا نو. صحیح. اور وہاں سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیبارٹری ٹیسٹ کی بات کی, کہ لیبارٹری ٹیسٹ دیٹ از آلسو اے سپورٹ ان دس ریگارڈ. وہاں تو لیبارٹری نہیں کی, دیٹ صحابی وہاں سے لیبارٹری. صحیح. وہی تھا ٹیکنیکل آدمی. تو اس نے فشمہ کہ اس کو ٹیسٹ کرو, تو اس نے کہا نہیں جی کوئی شراب مراب نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا کہ باہر لے جاؤ اس کو بقی کے قریب اور وہاں پہ اس کو سٹون کر دو. تو وہ لے گئے, جب انہوں نے مارنا شروع کر دیا تو معاذ ابن مالک نے دوڑ لگائی. اب وہ بھاگ رہا تھا پیچھے لوگ, تو وہاں سے ایک ساربان اپنے اونٹوں کے ساتھ آ رہا تھا, اس نے دیکھ لیا کہ آدمی بھاگ رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے, شاید کوئی چور ہے یا کیا ہے, وہ پکڑ رہے ہیں اور یہ بھاگ رہا ہے. تو اس نے فوراً وہ جو ہے نا اس سے ایک چوب نکال دیا اپنے اونٹوں, وہ اس میں ہوتا ہے نا وہ جو اونٹ کا زین سا ہوتا ہے, ہاں, تو اسے چوب نکال دیا اور اس کو سر پر مارا. اب وہ اسی کی وجہ سے بیٹھ گیا, اور جب بیٹھ گیا تو لوگوں نے جا کر وہاں سٹون ٹو ڈیتھ کروا دیا. جب واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آزردہ بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا ماذا حدث, کیا ہو گیا؟ انہیں کہا جب ہم نے شروع کر دیا وہ دوڑ پڑا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کا چہرہ نکل گیا. اچھا تو چلا گیا؟ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں جی چلا نہیں گیا, ہم نے پھر اسے وہاں پکڑا اور مارا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاللہ ترکتموہو, جب وہ دوڑ پڑا اٹ مینس کہ وہ اقرار سے انکار کر رہا تھا, وڈرا کر رہا تھا اپنے اقرار کو, آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ صحیح. تو صحابہ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ انکار اقرار سے اگر انکار کرے. صحیح. اور ایک صحابی نے کہہ دیا کہ وہ انکار کی وجہ سے نہیں دوڑ رہا تھا, جہاں ہم مار رہے تھے وہاں پتھر چھوٹے چھوٹے تھے, اور اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ بڑی دیر لگی کہ ذرا بڑے پتھروں کے پاس پہنچ جاؤ کہ مسئلہ جلدی ختم ہو. صحیح. بار تقدیر حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آدمی انکار کر دے تو اس کو چھوڑ دے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کے بعد کہہ دیا کہ انما غزن لینغمس فی انہار الجنہ, کہ معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نہروں میں غوطزن ہوں گے, کیونکہ اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا, صرف اللہ کے خوف کے حوالے سے اس نے اپنے اوپر اقرار کر دیا تھا. تو باقی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى أصحابه أجمعين برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم آیت نمبر دو میں تھے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے زنا کا ارتکاب سماجی جرم سمجھا جاتا تھا, قانونی جرم نہیں تھا, تو سماج خود ہی جرگہ کی بنیاد پر ان کا کیس فیصلہ کر دیتے اور اس حوالے سے مختلف فیصلے ہو جاتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ خواتین کو زندہ رکھو جو اس گندگی کا ارتکاب کریں, انہیں جیل میں ڈال دیتا آن کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی صورت نکال لائے, کیونکہ وہ کبھی کبھار ایسا فیصلہ بھی کر جاتے تھے کہ عورت کو ختم کر دیتے اور مرد پر کوئی جرمانہ لگا دیتے. تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از انجسٹس, تو آپ خواتین کو جیل میں رکھیں تا آنکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ نکال لائے. سورہ نساء والی آیت. تو جب یہ آیت سورہ نور والی نازل ہو گئی دوسری, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. تو ونس اگین وی شوڈ گو بیک ٹو سورہ نساء آیت نمبر 15. دیکھیے واللاتی یاتین الفاحشتا, اور وہ خواتین یاتین الفاحشتا جو اس گناہ کا ارتکاب کر جاتی ہیں زنا کا, من نسائکم آپ کے عورتوں میں سے فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم. دکتور جمال, یو شوڈ گو دیئر ٹو سوشل ہال, سو یو شوڈ آفر یور پریئر دیئر آن دی ڈائس, دیٹ ول بی اوکے فار یو, سو یو مے ناٹ بی ڈسٹرب, لیکن اسہل علیک امرک امر صلاتک. واللاتی یاتین الفاحشتا, اور وہ خواتین یاتین الفاحشتا جو اس فاحشہ اور اس گندگی کا ارتکاب کریں, من نسائکم آپ کے خواتین میں سے, فا

بیٹی بھی دے دے اور ہم آپ کو جہیز میں اتنا سامان بھی دے دیں, یہ دونوں بوجھ تو ہمارے لیے بیک وقت برداشت کرنے بڑے مشکل ہیں. یعنی بیوی کی جدائی, بیٹی کی جدائی کا بوجھ اور پھر جہیز ڈیر سارا مال دینے کا بوجھ. تو اس داماد نے جھٹ کے کہا کہ چلو پھر میں ایک بوجھ سے آپ لوگوں کو عہدہ برا کروا دیتا ہوں, بیٹی اپنے پاس رکھے جہیز دے دے مجھے. چلو صاحب اس لعنت سے نجات ملنی چاہیے. یہ ہر جگہ بہت فضول مسئلہ ہے, یہ کیا سال ہے؟ مطلب ہاں یہ ہندوؤں کا ہے سر, ہندوؤں کا. فَلْكِهُ النَّبِيذْنِ عَلِيْنَا وَاللَّهُ عَالَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلْكِهُ النَّبِيذْنِ عَلِيْنَا وَآتُوهُنَّا اور انہیں دے دے اجورہنَّا ان کے برائیڈل منی بالمعروف ریزنیبل. بالمعروف مین ریزنیبل, یعنی ان کا جوک نہ کریں, فن نہ بنائیں کہ آپ اپنی سلیو گل کا نکاح میرے ساتھ پانچ روپے پاکستانی سکہ جس پر ماچس کی ڈبیا بھی نہیں ملتی, تو یہ آپ فن بنا رہے ہیں. فن بنا, اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, اپنے سوسائٹی کو دے کے مہر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. وَآتُوا اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ریزنیبل اماؤنٹ رکھیں, ریزنیبل. شریعت اسلامیہ میں یہ نہیں ہے, لوگ جب ہم نے کہا پڑھانے جاتے ہیں یا وہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ کہہ رہتے ہیں شرعی جو مہر ہے. ہم کہتے ہیں شریعت میں تو کسی مہر کی کوئی لمٹ نہیں, حضور نے تو فرما دیا والمہر ما ترادیا انا کی خوراغ والمنکوحۃ مرغوبہ والمہر ما ترادیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والا مرد یہ رغبت کرنے والا, والمنکوحۃ مرغوبہ جس عورت سے نکاح کی جاتی ہے اس میں صفات ایسی ہونی چاہیے جو مرد کو اپنی طرف راغب کرے, اور والمہر ما ترادیا اور مہر وہ ہے دونوں پارٹی جس کو ایگری کرے. صحیح, تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بائی دیٹ از ڈیپینڈ اپان یور فائنانشل اسٹیٹس, کہ مرد کی فائنانشل اسٹیٹس, اور صرف مرد کی فائنانشل اسٹیٹس نہیں اس خاتون کو بھی عزت دینا ہے. وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اور لفظ نحلہ کے عربی میں دو ترجمے ہوتے ہیں, ایز اے گفٹ اینڈ مارک آف ریسپیکٹ, کہ یہ اس کے لیے مارک آف ریسپیکٹ خاتون کو. تو آدمی چاہتا ہے کہ میری خاتون کو سب سے زیادہ ریسپیکٹ ملے, تو اگر اس کا بس چلے تو وہ کہتے ہیں $100,000. صحیح, لیکن یہ ہے کہ جوک نہ بنائے, اسے دے بھی دے. وَآتُوا اُجُورَهُنَّ اور دے دے ان کو اُجُورَهُنَّ ان کے مار بالمعروف ریزنیبل طریقے سے, محسنات اس حالت میں کہ خواتین محسنات محسن ہوں. محسن مین کنفائنڈ ٹو دیئر ہسبینڈ اونلی, شی مسٹ بی کنفائنڈ ٹو ہر ہسبینڈ, اس کو کہتے ہیں محسن. اور دوسرے غیر مصافیات اور نہ وہ زنا کرنے والی, ولا متخذات اخدان اور نہ بوائے فرینڈ بنانے والی. اخدان, اخدان پلورل ہے خدن کا, بوائے فرینڈ کو کہتے ہیں, اور جب مرد کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر گرل فرینڈ کو کہتے ہیں. صحیح, اب اللہ کریم کو آج کے دور کا پتہ تھا, امریکن ماحول بھی اس کو معلوم تھا کہ یہ مسئلہ ڈیولپ ہوتا جائے گا, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. تو اللہ کریم نے فوراً کہہ دیا غیر مصافیات, زنا تو نہ کریں نہ کریں, ولا متخذ, کہ میری شریعت میں بوائے فرینڈ کا بھی کوئی تصور نہیں, نہ وہ کوئی بوائے فرینڈ اپنے لیے ڈھونڈ لیں. صحیح, یہ عورت سے بھی کہہ دیا اور مرد سے بھی کہہ دیا. اس جگہ کو محفوظ رکھ کے ذرا سورہ مائدہ پہ چلے جائیں, اونلی فار دی سیک آف دس ون کنسپٹ. اس کے بعد والی سورت ہے آیت نمبر 5, دیکھ لیے. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے الطیبات حلال اور پاکیزہ خوراک, وطعام الذین اور ذبیحے ان لوگوں کے, اوتل کتاب جن کو کتاب دے دی گئی ہے, حل لکم وہ جائز ہے آپ لوگوں کے لیے. لیکن ذبیحہ, جب لفظ ذبیحہ کہا جائے کنڈیشنز آر ریکوائرڈ دیئر. ذبیحہ اگر مسلمان کا بھی کہا جائے تو کنڈیشن آر ریکوائرڈ دیئر, کہ ہاتھ سے ذبیحہ کیا گیا ہو اللہ کا نام لے کے, اور کہاں پہ کیا گیا ہو, حلق میں. کہاں پہ, حلق میں. تو اگر ان کنڈیشن میں کوئی ایک کنڈیشن بھی ڈراپ کر دیا تو دی تھنگ از گان ریگارڈنگ مسلم, ایز فار ایز ناٹ مسلم کنسرن دی کیس ول بی سیم. صحیح, اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انٹینشنلی کلمہ چھوڑ دے تو فقہا کہہ دے کہ ذبیحہ حرام ہے, صحیح, اور غیر مسلم چھوڑ دے تو پھر ہم کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے بس کھاتے رہے سپر مارکیٹ کے کھانے, بسم اللہ پڑھ کے پھر کہتے رہے, سینس نہیں بنتی کہ بھائی یہ جو کنسیشن ہے تو مسلمان کے تو بھی حق ملنے چاہیے, غیر مسلم کی نہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم, اور آپ کے ذبیحے جائز ہیں ان کے لیے,

with the holy book, with the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہی وجہ تھی معاذ ابن مالک کا واقعہ میں نے تفصیلی بیان کر دیا کہ حضور نے حضار ابن نعیم سے کہہ دیا. حضار ابن نعیم حضرت معاذ کے دوست اور وہ اٹھا کے لے آئے تھے رسول پاک کے پاس. تو جب معاذ ابن مالک نے چار اقرار کر دیے کہ یا رسول اللہ طاہرنی خدا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں, حضور نے منہ پھیر دیا یا رسول اللہ طاہرنی اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں, حضور نے اس طرح منہ پھیر دیا یا رسول اللہ طاہرنی حضور نے اس طرح منہ پھیر دیا. وہ چوتھی بار آ گیا یا رسول اللہ طاہرنی مجھے پاک کیجیے میں گندا ہو چکا ہوں. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کر گئے ہو؟ اس نے کہا جی زنا کر چکا ہوں. حضور علیہ السلام نے پھر کہہ دیا اللہ قبلتا ولمست. یہ حضور کی رحمت ہونے کی دلیل کہ شاید آپ نے کوئی کسنگ کی ہو یا ہگ کیا ہو, ایکچولی زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہو آپ نے, تو اگر ہگ کیا ہو اور یا کسنگ کر دیا ہو چلو استغفر اللہ کہا کریں توبہ نکالیں اللہ معاف کر دے گا. صحیح, آئندہ کے لیے محتاط رہیں, آئندہ کے لیے محتاط رہیں. صحیح, اس نے کہہ دیا لا استمتعتو بها ما استمتعت الرجل بزوجته, میں نے اس خاتون سے وہ فائدہ لیا جو آدمی اپنی منکوہا سے لے لیتا ہے, اپنی بیوی سے لے لیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس میں ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا کہ آدمی اپنی منکوہا سے کبھی اس طرح ہگ اور کس اور اس کا بھی فائدہ لے لیتا ہے, تو چونکہ اس بات میں ڈاؤٹ تھا اور ایمبیگوٹی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیضن علیک ان تستغفر اللہ, تو پھر اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. اس نے کہا جی میں حقیقی زنا کر چکا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ حل بھی ہی جنوں, آپ میں سے کسی کو پتا یہ آدمی دیوانہ تو نہیں, یہ آدمی دیوانہ تو نہیں. صحابہ نے کہہ دیا جی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ آدمی دیوانہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہہ دیا ایکسپرٹ تھا کہ شم آپ اٹھ کے اس کے منہ کو ذرا سمیل کر دیں یہ ڈرنک تو نہیں, کیونکہ اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوا تھا, شاید اگر یہ ڈرنک ہو اور مینس کہ اپنا سینس وہ کھو بیٹھا اور اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہو. تو اس نے جو ٹیسٹ کر دیا اس نے کہا نہیں جی کوئی شرام برام نہیں تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے کہہ دیا کہ ارے خدا کے بندے آپ نے کوئی حق کیا ہو ٹھیک ہے. اس نے کہہ دیا لا یا رسول اللہ انی نکتھا کل میل فل مکھالا, اور حضور کے سامنے اس طرح کر دیا کہ اللہ کے نبی انی نکتھا. اب یہاں سے ایک لیگل مسئلہ نکل آیا کہ جب کوئی آدمی اقرار کرے یا ٹیسٹمنٹری سٹیٹمنٹ عدالت پہ دے دے تو وہ کنایات منایات استعمال نہ کر دے, ادھر ادھر سے کوئی محاورے محاورے, بس وہ سمپل بات کرے کہ عدالت میں اور قانون میں محاورات نہیں استعمال ہوتے, وہاں پہ کنایات نہیں استعمال ہوتے, وہاں پہ ادیبانہ زبان نہیں استعمال ہوتی, وہاں پہ سمپل بات جسے عام دیہاتی بھی جانے, جسے عام گلی کوچے میں چلنے پھرنے والا دیہاتی بھی جانے. تو اس نے کہا انی نکتھا میں نے اسے چھود لیا ہے کل میل پل میں کھالا, اور اس طرح چود لیا ہے جس طرح سرما دانی میں وہ صلاح ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ سے کہہ دیا کہ نکالو اس کو بقی کے قریب اور اس کو پتھر مارو. تو پتھر مار دیے اس کو, وہ دوڑ پڑا, آگے سے ایک ساربان آ رہا تھا اونٹوں کے ساتھ. اس نے کہا ایک آدمی دوڑ رہا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اس نے ایک لکڑی نکالی اس کا سر مارا وہ بیٹھ گیا, صحابہ پہنچ گئے اس کو پتھر مارے وفات پائی. جب واپس آئے حضور کو اطلاع دے دی کہ جب ہم نے مارنا شروع وہ دوڑ پڑا, حضور خوش ہو گئے اچھا تو چلا گیا, خوش ہو گئے کہ اچھا چھٹکارا مل گیا. انہوں نے کہا نہیں چلا کہاں گیا, ہم نے اس کو فالو کیا اور وہاں پہ مارا اور ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام کو غصہ آیا فاللہ ترک تم, تو جب وہ چل پڑا اس نے اقرار کیا تھا, اقرار سے وہ واپس ہو رہا تھا, اور دیٹ از دا اونلی اقرار ان شریعہ وچ یو کین وِدرا اینی ٹائم بیفور یور ڈیتھ. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. When I say you, I do not mean you people. Means any address. کہ آپ اسی کو کسی وقت باقی اقرار اگر آپ نے کسی authentic court میں magistrate کے سامنے جو آپ نے بیان دے دیا, that will go with you up to the Supreme Court. صحیح, police کے سامنے جو کچھ دے دیا, that is nothing. In law, statement in front of police and police station, that is nothing. کیونکہ وہ پاکستانی پولیس تو چترول کرواتی ہے, وہ تو جو کچھ گلوانا چاہتی ہے وہ گلواتی ہے. تبھی تو ایک آدمی نے کیا وہ گڑی کا گڑی کی رپورٹ, گڑی چوری ہو گئی, دوسرے دن اس نے ٹیلی فون کیا تانے کہ وہ مجھے اپنی گڑی مل گئی, وہ میں اپنا رپورٹ واپس لے لیتا ہوں. ایسے چونے کہہ دیا آپ کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا, آپ کو گڑی کیسے مل سکتی ہے, کیونکہ چھ گڑیاں تو ہم نے برامد کی اور ساتویں آدمی کو ابھی چترول کروا رہے ہیں. وہ ہمیں ان کے ہتھے کہیں نہ چڑھے ورنہ حالت غیر ہو جاتی. کیا خیال یا اللہ, ایکسپٹ کیا تو بعد میں سٹیٹمنٹ چینج کر سکتا ہے انسان کورٹ پہ, کون سے جیسے پولیس کے سامنے ایکسپٹ کر لیا. ہاں ہاں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ سٹیٹ پہلی پیشی میں اس مجرم کو بتا دیتا ہے

that something is done in this regard. No, while you are going to punish somebody, while she is not confessing her crime or jurum, chhodiye usse, chhodiye, aur is aadmi ko 80 kode qazaf ke aur bhi laga dein, taaki aainda logon ke daman ko daagdar na bana dein. To pehle 80 kode wo laga dein, aur phir baad mein zina wala laga dein, taaki iske hosh thikane lag jaye. Sahi? Baat zehen mein aa rahi hai. Ye kaise aadmi the? Haan, chote wali saab, ye Abu Hanifa kaise aadmi the? Haan? اس آدمی کو لاکھا لاکھا جو علم اس آدمی کو تھا. دنیا حیران رہتی ہے کہ یہ آدمی کیا شخصیت پیدا ہو چکی تھی. کیوں چلے گئے؟ اور حضال ابن نعیم سے رسول اللہ علیہ وسلم حضرت مائز سے کہہ دیا کہ آپ کو کس نے یہاں لایا، کیوں یہاں آئے؟ اس نے کہا جی یہ میرے دوست حضال، میں اس کے پاس آیا. میں نے کہا حضال مجھ سے تو اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے، کیا بنے گا؟ تو حضال نے مجھے کہا کہ تعالی لنذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو پتا نہیں، چلو یہ حل تو رسول اللہ ہی نکال سکتا ہے. رسول پاک کے پاس جاتے ہیں.